साईं बाबा आज के युग के महान संत, महायोगी, महाशक्तिशाली और सर्व पूजित ईश्वर स्वरूप हैं। वो ईश्वर तुल्य सजीव मानव हैं, जो हर भक्त की भक्ति में जीवित हैं। साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक। इस दर्शन के पीछे साईं बाबा का एक ही उद्देश्य कि हम सब एक ही परम पिता की संतान हैं। साईं बाबा का वंदन मन को चंदन की तरह महकाता है, मन साईं में रम जाता है, सौभाग्य चलता है, दुर्भाग्य थम जाता है। पर हाथ रखा साईं ने पूजा जिसने दिल से, जो भी साईं द्वारे पहुंचा छूटा हर मुश्किल से, उस पर हाथ रखा साईं ने पूजा जिसने दिल से। देखो इनको कहते हैं ये एक मालिक है सबका, चाहे राम कहो या चाहे नाम पुकारो रब का। साईं राम साईं श्याम साईं नाम बोलो, साईं राम साईं श्याम साईं नाम बोलो रे। भाषा का भक्त यहाँ आता है, अपने हर एक दुख के बदले सुख ले कर जाता है। हर मजहब का हर भाषा का भक्त यहाँ आता है, अपने हर एक दुख के बदले सुख लेकर जाता है। साई राम साई श्याम साई नाम।